Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Zegar pokazuje, że już najwyższa pora zaprosić Państwa na dzisiejsze wydanie audycji Między Dniem a Dniem. Audycję przygotował Jacek Frencel, a w słowa ubierać będzie Tomasz Miara. Kłaniam się serdecznie i zapraszam. Mamy czwartek, już od 3 godzin. To 23 dzień grudnia, 357 dzień roku. Słońce jest w znaku koziorożca, a wstanie o 7.44. Zajdzie natomiast o 15.26, czyli ten dzień trwać będzie 7 godzin i 42 minuty. 7 godzin i 42 minuty, żeby złożyć imię nowe życzenia Iwo, Iwonie, Janowi, Kantemu, Sławomirowi, Sławomirze i Wiktorowi. Szanowni Państwo, my już teraz składamy Wam życzenia wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Co wydarzyło się 23 grudnia na przestrzeni lat? Ano w 1884 roku w warszawskim dzienniku Słowo ukazał się pierwszy odcinek powieści historycznej Potop Henryka Sienkiewicza. Rok 1898 w Łodzi ruszyła pierwsza linia tramwaju elektrycznego. Początkowo istniały dwie krótkie linie tramwajowe obsługujące Śródmieście, ale w lutym w 1899 roku uruchomiono kolejne dwie. Łódź była pierwszym miastem na terenie zaboru rosyjskiego, w którym uruchomiono elektryczną komunikację tramwajową. Rok 1954. Amerykański chirurg Joseph Murray przeprowadził pierwszą udaną transplantację nerki. W 1990 roku ten lekarz otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny za pracę w dziedzinie transplantologii. Rok 1970. Północna wieża World Trade Center w Nowym Jorku została najwyższym budynkiem na świecie. Liczyła wówczas 110 pięter, mierzyła 417 metrów. Została zniszczona wraz z wieżą bliźniaczą podczas zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Rok 1986. Dwaj amerykańscy piloci, Dick Rattan i John Yeager, samolotem Rattan Voyager zakończyli podróż dookoła świata bez uzupełniania paliwa w locie i międzylądowania. Lot na dystansie 40 212 km trwał 9 dni, 3 minuty i 44 sekundy. A potem w wyczynie maszyna, którą lecieli, trafiła do amerykańskiego National Air and Space Museum, gdzie znajduje się do dziś. W 2005 roku 23 grudnia decyzją brytyjskiego nadawcy publicznego została nadana ostatnia audycja radiowa polskiej redakcji BBC. 23 grudnia to święto Egiptu, Dzień Zwycięstwa i 23 grudnia to Światowy Dzień Snowboardu, obchodzony z inicjatywy Światowej Federacji Snowboardu. Ciekawe, czy Państwo bardziej na deskach, czy jednak na jednej desce. Już za chwilę informacje pewnie zainteresują również tych, którzy jeżdżą na snowboardzie, czyli czy będzie padał śnieg. Prognoza pogody już za chwilę. Między dniem a dniem. Uprzedzę nieco fakty. Miejscami noc, która ciągle jeszcze trwa, mroźna. Proszę posłuchać szczegółów. Teraz zachmurzenie jest duże, z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na północy i zachodzie, miejscami opady śniegu, na ogół słabe. Temperatura, którą mamy teraz na północnym wschodzie i na południowym wschodzie, od minus 17 do minus 14, w centrum około minus 8 do minus 4 na zachodzie i minus 1 miejscami nad morzem. A w dzień zachmurzenie czeka nas duże, początkowo na wschodzie i południu z większymi przejaśnieniami. Miejscami głównie na północy, a po południu także na zachodzie śnieg. Przyrost pokrywy śnieżnej nawet do 5 cm. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od minus 5 na północnym wschodzie do 0, 1 stopnia ciepła na zachodzie i wybrzeżu. Wiatr dziś słaby i umiarkowany. Oczywiście, że życzymy Państwu pogodnego, miłego poranka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. A dzisiejszy program zacznijmy od sytuacji epidemicznej. Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, minionej doby zanotowano 1821 nowych zakażeń koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło 775 osób i jest to najwięcej w czwartej fali epidemii koronawirusa. 73% zgonów dotyczy osób niezaszczepionych. Były upomnienia, a teraz czas na mandaty. Do karnego działania w walce z epidemią podeszli podlascy policjanci. Tylko ostatniej doby wystawili ponad 150 mandatów za niezasłanianie ust i nosa. Pouczyli ponad 80 osób. Kilka wniosków o ukaranie trafiło też do sądu. To pierwsze efekty wzmożonych wspólnych kontroli policji i inspektorów sanitarnych